أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Secde suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu sureye de harfle başlıyor. Daha önce de ifade ettim, Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri bir harfle başlayan sureler var. Mesela Nun diyor. Kaf diyor. İki harfle başlayanlar var. Ya, sin, ha, mim gibi. Üç harfle başlayanlar var. Elif, lam, mim gibi. Dört harfle başlayanlar var. Elif, lam, mim, ra. Beş harfle başlayanlar var. Başlayan var. Ha, kaf, ha, ya, ayn, sad diye. Harfle başlayan bütün surelerin ilk ayetleri Kur'an'dan bahsediyor. Bu da bize gösteriyor ki Kur'an bu harflerden meydana gelir. Bütün insanlık ailesine diyor ki bu Kur'an bu harflerden meydana gelir. Harflerden kelimeler, kelimelerden ayetler meydana gelmiş. Rabbimin kelamıdır. Ama bu harfleri tanıyorsunuz. Eğer bu Kur'an Allah'tan değil, Muhammed'in kendi uydurmasıdır derseniz, Bakara suresinde bu meydan okuma var, o zaman buyurun, bütün ilim adamlarınızı bir araya getirin ve Kur'an'dan bir surenin benzerini siz de yapın diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi burada da Elif, Lam, Mim, ikisini de dörder elif miktarı çekiyoruz ve şöyle bir meydan okumayla başlıyoruz. Bu kitap Allah'tandır. Zaten hemen diyor. Tenzilül kitabi la raybe fihi min rabbil alemin. Bu kitabın indirilişi hiç şüphe yok ki alemlerin Rabbi olan Rabbindendir. Yani bu kitap Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır. Ve bunda da hiç şüphe yok diyor. Bakara suresinin başında da. Elif, lam, mim, zâlikel kitâb, lâ raybe fîh. İşte kitap ve bu kitabın Allah'tan olduğu konusunda da hiç şüphe yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bazıları, onu Muhammed uydurdu demişler. Rabbim de onu soruyor. Em yekulune iftirahu. Yoksa onlar Muhammed uydurdu mu diyorlar. Demişler. Peygamber Efendimiz uydurdu. Peygamberimiz için uydurdu demişler. Allah'tan gelmiyor, kendi uyduruyor demişler. Birinden öğreniyor, Hristiyan birinden bunları öğreniyor, bize de satıyor demişler. Veya batılı müsteşrikler de halen günümüzde buna destek veriyorlar. Efendim daha 12 yaşlarındayken Şam'a kadar gelmişti ve Rahip Bahira ile görüşmüştü. Bu görüşme neticesinde Hristiyanlığı öğrenivermişti. Nasıl öğrenmiş 12 yaşında çocuk? Şöyle uzaktan görmeyle bilgisayarlar mı varmışmış? Zzzz diye CD'lerine mi geçirmişler imiş? Anadolu'dan geliyor, İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde 4 yıl okuyor. Notlarını da 4,5'dan 5 alaraktan sınıfı geçiyor. Ve hayatı boyunca da o hukuk kitaplarına bakarak avukatlık, savcılık veya hakimlik yapıyor. Yani 4 yıl okumasına rağmen 12 yaşında bir çocuk uzaktan rahibi görecek ve onun zihnindeki, beynindeki bilgilerin tamamını alacak. 28 yıl kimseye bir şey demeyecek ve 40 yaşına gelince ondan sonra konuşmaya başlayacak. Kendileri de inanmamışlar buna. Kendileri de red diye yazmışlar aslında. Rabbim diyor ki bel huvel hakku. Hayır. O bir gerçektir. Min rabbik. Rabbinden olan gerçektir. Yani haktır, doğrudur ve gerçektir. Ve Rabbindendir bu. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ نَذ۪يرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmeyen bu topluluğu uyandırman, uyarman için bu Rabbinden gelen bir haktır. Ola ki böylece doğru yolu bulurlar. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Doğru yolu bulmaları için sana bu kitabı hak olarak indiren o Allah Celle Celaluhu, bununla bu topluluğu uyarmandır diyor. Bu topluluğun atalarına uyarıcı gelmemişti. İsa aleyhisselamdan sonra peygamber gelmediğine göre, Mekke müşriklerine yakın zamanda da peygamber gelmediğinden, onların bu atalarına gelmemişti. Ama şu anda sen onları uyarmakla, uyandırmakla görevlisin diyor Allah Celle Celaluhu. Allahu'l-lezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâm. O Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı diyor Rabbim. Tabii burada gün kelimesinin anlamı nedir bilemiyoruz. Şu bizim bildiğimiz 24 saatten meydana gelen gün müdür? Veya Rabbimin bir başka ayet-i kerimesinde hani sizin katınızda, Allah katında bir gün sizin katınızdaki 1000 yıla bedeldir ayeti midir? O açıklamaya göre olan bir gün müdür? Orada bir açıklık yok. Öyle olunca pek önemli de değil. Rabbim yaratmıştır yeri göğü. 6 günde de diyoruz. 6 gün kelimesini kullanıyor Rabbim. 6 günde Rabbim gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri yaratmıştır. Sümme istevâ alel arş. Sonra arşın üzerine istiva etmiştir. Her şeyi denetimi ve yönetimi altında kılmıştır. Her şeye hakim olmuştur. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا شَف۪يعٍ Ondan başka size hiçbir yardımcı yoktur, dost yoktur, şefaatçi de yoktur. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Artık düşünmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Alın. Bakın yeri yaratan o, gökyüzünü yaratan o. Yağmur yukarıdan iniyor, yiyecekler ayağınızın altından çıkıyor. Bütün bunları yapan o. Sizi yaradan o ve sizi yöneten o. Canım siz de aklınızı başınıza alın diyor Allah Celle Celaluhu. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ Bütün işleri, gökteki işleri de, yerdeki işleri de, gökten yere kadar bütün işleri evirip çeviren o Allah Celle Celaluh'tür. Sümme ya'rucu ileyhi fi yevmin kâne mikdâruhu elfe senetin mimma te'uddûn. Sonra bütün işler Allah katına yükseltilir sizin yaptıklarınız. bin yıl kadar olan bir günde ona yükselir. Bir günden kasıt bizim sayımıza göre bin yıl ifade eden bir günde bütün işler Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna yükseltilir. Zalike alimul gaybi ve şehadetil azizur rahim. Gaybı bilen, yani gizliyi de bilen, açığı da bilen, o her şeye gücü yeten ve de çok merhametli olan o Allah Celle Celaluh'tür. O Allah öyle bir Allah ki ahsene külle şeyin halqahu, şey halqahu ve bede halqal insani min tin. Her şeyi yaratan, yarattığını en güzel şekilde yaratan o ve insanı yaratmaya da çamurdan başlayan yine o Allah Celle Celaluh'tür. İnsana çamurdan, yaratılışına çamurdan başlayan o Allah Celle Celaluh'tür. Elimizde bir çamuru bir araya toplasak, kara bir şey gözümüzün önünde beliriveriyor. Ama dünyada bütün sevdiklerimizin aslı o. Anamız da, eşimiz de, çocuklarımız da, arkadaşlarımız, bütün dostlarımız aslı çamurdan yaratılmış. Hemen ayet-i kerimenin başında da ne demişti? Ellezî ahsene külle şeyin halakahû. Her şeyi en güzel şekilde yaradan o diyor. Vazolarınıza koyduğunuz çiçeklere bakın, aslı çamur. Topraktan bitiyor. O renkler ki hiçbir ressamın o renkleri bulması mümkün olmamış bugüne kadar. Ressamlar, tezhipçiler o tabiatta Rabbimin yarattığı güzellikleri örnek kabul ederek taklidini yapmaya çalışanlar ki kokusu yoktur onların da yaptığında. Sümme ceale neslehu min sülaletin min ma'in mehin. Sonra onun soyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Celaluh'tür. Şu anda yaratılışımız ana rahmine düşen sudan yaratılıyoruz. Daha önceki maddemiz toprak. Şimdiki ana maddemiz su. Sümme sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihi ve ceale lekümüs sem'a vel ebsâra vel ef'idete qalîlen mâ teşkurûn. Sonra size bir şekil ve düzen veren, sonra ona ruh üfleyen o Allah, ruhundan üfleyen o Allah Celle Celaluhu ve sizin için kulak ve göz yaratan ve kalp yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, gözümüzde bir rahatsızlık olduğunda göz doktorumuza gidiyoruz. Göz doktorumuz gerekli muayenelerini yapıyor, ilaçlarını veriyor, tedavi ediyor. Ve doktorumuza da teşekkür ediyoruz. Para ödüyoruz. Para ödüyoruz, para ödedikten sonra da teşekkür ediyoruz. Doğrusunu yapıyoruz. Teşekkür etmek doğrusunu yapmaktır. Peki de gözü vereni niye ihmal ediyoruz? Doktorumuz gözümüze sonradan olan bir arızayı, o da bizim hatalarımız nedeniyle, çünkü ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden veriyor Rabbim. فَاِذَا مَرْيَوْتُ Hastalandığım zaman, yani hastalığın sebebi benim, ben bir hatam. Ya gıdasızlığımdan, ya uykusuzluğumdan, veya üşütmemden, veya stresimden, bir şeyimden dolayı yanlış yapıyorum. Hastalanmaya sebep ben oluyorum. Doktorumuzun bu yapmış olduğu müdahaleden dolayı hem paramızı ödüyoruz hem de teşekkür ediyoruz. Rabbim para filan istemiyor bizden. Hiçbir şey istemeden gözü vermiş, kulağı vermiş, eli vermiş, dili vermiş. Ve diyor ki, ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor. Para almadan vermiş. Ve şükretmemizi istiyor, teşekkür etmemiz. Teşekkürümüz de elle olur, dille olur, bedenle olur, yaratılan her şeyle olur. Gönülle olur. Gönül iman edecek. El verecek, el okşayacak. El dinime zarar verenleri def edecek. Onları engelleyecek. Ve göz harama bakmayacak. Kulak yalan dinlemeyecek, gıybet dinlemeyecek.